En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til kampagnesporet, der vil være en særudgave, fordi der sker voldsomme ting på vores redaktion. Vi er jo normalt David Træs som er Fuglede, og så Kasper, producer Kasper, som har valgt at svigte os og søge andre græsgange. Og derfor denne lidt dramatiske start på udsendelsen. Vi troede, vi var sammen for altid i det her team. Men sådan er det åbenbart ikke. Der kom en anden, græsset var grønnere et andet sted, og nu sidder vi her og indspiller det, der er den oprindelige Trios Svanesang. Ja, og det er jo meget interessant, fordi producer Kasper fik et tilbud fra en konkurrerende kanal. Vi ikke bare matchede det, vi bød langt over. Altså vi sagde, vi giver meget mere, det er ikke noget problem. Men producer Kasper havde valgt nutiden inden til at skrotte de to halvgamle mænd, ikke? Det er sådan, vi føler det. Jo, det er tydeligvis det, der var på spil, at der var egentlig ikke en, det var egentlig ikke en forhandling. Det var mere sådan en gidselsituation, som jeg opfattede det. Ja, og derfor så sidder vi nu, og der har været lyttere af programmet, der har opsnappet den her nyhed på de sociale medier, der har sagt, Hvad hedder producer Kasper til efternavn? Det ville vi nok godt have fortalt, hvis vi havde følt, der havde været en varmere venskab imellem os. Men nu kan vi lige så godt nøjes med at sige, at han hedder producer Kasper. 310 udsendelser, og så er det bare forbi. Ja, så er det forbi. Så er det slut. Sådan her, fingerknips. Sådan er det. Say it ain't true, men det er det. Det er det. Men vi må forsøge, Mads, at komme igennem det. Jeg har lidt ligesom om, at vi er den franske præsident, Emmanuel Macron, der sidder der og troede, man havde en tæt alliance med amerikanerne og britterne. Troede, man lige havde tjent gode penge på at sælge nogle ubåde til Australien. Og så bliver man lige før FN's generalforsamling, hvor det er meningen, man skal stå sammen side om side, så bliver man lige smidt af brættet. Jeg har det som sådan en fransk mand, der lige dingler ud på gaden på i Paris i 1940 sommeren, og så opdager man, der er tyske soldater overalt. det er en ubehagelig, det er en ubehagelig situation, vi står i, men vi må prøve at se, om vi kan komme igennem det på en eller anden måde. Vi gør, hvad vi kan. Vi fortsætter i hvert fald på en eller anden amputeret façon. Det bliver selvfølgelig aldrig det samme. Det gør det ikke. Vi må sige i et kort øjebliks nostalgi, vi har været glade for det samarbejde, der har været. Ja, det har vi jo. Altså, når Kasper har været ædru, har han jo været hæderlig, synes jeg. Det synes jeg også. Og når det er lykkedes for os at få ham gelejtet ind i Folketinget, når vi har optaget på dit kontor, han ikke er blevet afvist ved døren, har det også været fint. Det er rigtigt. Og vi har jo haft med stor succes en evne til at få de der klirrende flaskelyde filtreret væk i efterbehandlingen. Så det har jo ikke været sværere, end at det kunne lade sig gøre det hele. Vi lykkes med det. 310 udsendelser. 310 timer, det betyder at... Og så skulle Quisling videre. Så skulle Quisling videre, men nu kører vi videre også her. Mads, lad os køre til New York. FN's generalforsamling i den her forløbende uge har jo en generalforsamling var i ugevis, men den interessante del sådan for omverdenen, det er den første uge, for det er den uge, hvor stats- og regeringschefer fra de forskellige mange medlemslande, de ankommer, og det man ser allermest frem til næsten altid, det er sådan den amerikanske præsidents tale. Og denne her gang, vi har talt om det i de sidste par udsendelser, var det jo sådan lige præget af det, jeg også nævnte før, at præsident Biden blev modtaget med åbne arme, ikke mindst fordi han igen og igen og igen sagde som ny præsident, nu er Amerika tilbage. Han blev modtaget med super åbne arme her i sommer, da der var G7-møde, da der var NATO-topmøde, altså de andre vestlige allierede elskede ham. Og så er der sket de her to ting inden for de seneste uger, dels den dramatiske exit fra Afghanistan, og dels den her nye AUKUS-aftale mellem Australien, Storbritannien og USA om en særlig alliance mellem de lande, der har gjort, at de europæiske allierede, kan man godt sige, Mads, de er begyndt at sige, hov, hvad fanden foregår der? Er han i virkeligheden bare en Trump, der taler pænere? Ja, der er også, og der er en grænsesituation i USA, hvor de vælter ind med flygtninge fra Tahiti, der gør, at der er mange ting, der sådan kører afsted på Haiti. Fra Haiti, ja. Der gør, at der er mange dagsordner, der står og larmer derude. Men i bund og grund, må man sige, at den tale, som Biden han gav i FN blev vel modtaget, især fordi at deri siger Biden jo, at nu er der en ny tidsalder. Ja, lad os prøve at høre et klip, hvor han netop er inde på det her. Det er fra starten hans tale, og det starter med egentlig, at han understreger, at for første gang i 20 år står en amerikansk præsident her og taler uden at være i krig. Lad os prøve at høre klippet her. I stand here today for the first time in 20 years, the United States not at war. We've turned the page. All the unmatched strength, energy, and commitment, will, and resources of our nation are now fully and squarely focused on what's ahead of us, not what was behind. I know this. As we look ahead, we will lead. We will lead on all the greatest challenges of our time, from COVID to climate, peace and security, human dignity and human rights, but we will not go alone. We'll lead together with our allies and partners and in cooperation with all those who believe, as we do, that this is within our power to meet these challenges, to build a future that lifts all of our people and preserves this planet. Ja, her kan vi høre, at præsidenten ikke bare gør opmærksom på, at det er første gang i 20 år, at en amerikansk præsident står her uden at være i krig. Det er også en tid, hvor jeg siger meget tydeligt, at vi er ikke Amerika først. Han brugte ikke det udtryk, men det er det, han mener. Vi ønsker faktisk at arbejde sammen med vores allierede. Og det blev, lad os sige det, uden at lyde overdramatisk, men det blev meget vel modtaget, det budskab. Det er det, verden har ventet på at høre på, og især det, at Biden så højt placeret i talen får plads til, at vi i fællesskab skal gøre noget ved klimaforandringerne, er noget, der er blevet meget, meget velmodtaget. Og det betyder selvfølgelig, at nogle af de andre ting, der foregår, glider lidt i baggrunden. Jeg tror også, mange på stedet der var parat til at glemme, at du godt havde tænkt sig, at man havde koordineret det i Afghanistan lidt. Nu har man trods alt været der skulder ved skulder i næsten 20 år, og så ville det også være fint, hvis man havde forladt stedet sammen og havde koordineret det. Men så kom talen her, og der var nogle budskaber i det, som især for europæerne til sådan at snurre rundt i deres stole. Nok ikke lige franskmændene, men det vender vi tilbage til. Men alligevel kan vi se også, da den her tale her, den bliver afleveret, at det der med, at USA for første gang i 20 år ikke er i krig, det bliver sådan lige noteret et øjeblik, men egentlig er det jo historisk, men det er jo, vi ved det jo godt, det er bare historisk, når det lige bliver sagt, at efter 20 års krig mod terror, så er vi faktisk i en situation, hvor USA ikke er i almindelig krig noget sted i verden. Ja, altså jeg tror, at folk, der har fulgt situationen i nøje i Afghanistan, vil sige, at det er ret lang tid siden, at USA har været sådan i krig i Afghanistan. Men på papiret er det jo rigtigt, at det ser lidt anderledes ud i dag end i går, men det er jo meget lang tid siden, at USA har været i direkte infight på landjorden med Taliban. Hvis vi nu ser på det her med alliancer, lidt fra et globalt synspunkt, og ikke kun fra et europæisk synspunkt, som vi selvfølgelig har på vane, fordi vi nu engang bor i Europa, medlem af NATO og alt det her, så er det jo også bemærkelsesværdigt, at præsidenten gør opmærksom på, at vi ønsker at arbejde i vores alliancer, i alle vores alliancer, kommer udtrykket, og med alle vores partnere. Og det er jo væsentligt, fordi USA har jo ved siden af NATO mange andre lokale partnere, nogle gange endda deciderede alliancer med andre steder, og det var vel også et signal netop på FN's generalforsamling at markere, ikke bare til Europa, men også til resten af verden, hvor man har alliancer, at vi kan godt lide alliancer. Ja, måske kan de godt lide alliancer, eller også synes de, at de alliancer, de har, skal laves lidt om, eller skal opdateres. Nu har jeg lige været på sådan en længere rundtur i det arktiske i NATO regi og snakke med nordmændene, som jo egentlig synes, at tingene går meget godt, fordi Norge er i gang med at lave sådan en bilateral tillægsalliance med amerikanerne alene omkring norske udfordringer. Og nordmændene er glade og synes, at det er fint at tale med amerikanerne, mens andre vil tænke, at hvis amerikanerne går i allianceforhold og laver bilaterale ekstra alliancer med andre, er det så fordi de store alliancer, de er i NATO eksempelvis, at de er ved at blive udhulet, fordi amerikanerne er ved at erstatte det med et andet system. Og den her AUKUS Agreement, som den jo hedder, fordi det er Australien og United Kingdom og United States, der går sammen i en alliance i Stillehavet, har jo betydet, at eksempelvis franskmændene er blevet voldsomt pikeret. Der er sådan andre ting, der falder oven i det her, også en aftale om at bygge ubåde for Australien, som Frankrig har mistet, meget, meget dyr aftale, som spiller ind i alt det her, men det har betydet, at den franske forsvarsminister har aflyst samtaler med sin britiske modpart, hvilket er ret usædvanligt, og de er meget, meget bekymrede over den udvikling, der foregår. En ting er, at alliancer kan være fine, men hvis man føler, man skulle være med i dem, eller de alliancer, der kommer, er en, hvor man selv er holdt ud af, så er det selvsagt noget, der kan skabe store udfordringer. Og vi kan se, at præsident Macron i Frankrig, han har været mildest talt fornærmet over den her aftale. Og det har vi også set her i løbet af FN's generalforsamlings start i New York, at der har Biden og Boris Johnson fra UK reageret noget anderledes. Biden, klassisk Biden, ringer til Macron for en samtale. Det virker som om, de redder klinker nogen af skårene her. Hvorimod Boris Johnson i vanlig, han har sagt Trump-stil, bare siger, get over it. Altså, kom nu videre for fanden. Han tager det ikke så alvorligt. Det er jo ikke så underligt, fordi for Boris Johnson er det her selvfølgelig en stor appelsin i turbanen, der viser noget hjemme i Storbritannien, nemlig at han kan lave nye aftaler efter, at Storbritannien ikke længere er medlem af den europæiske union. Mens at Biden holder den her venlige tone over for Macron, på trods af den her tilspidsede situation. Altså man kan sige, det er jo nok mest det, at Frankrig havde regnet med, at som Frankrig er faktisk på grund af Ny-Kaledonien, tror jeg, den nærmeste nabo til Australien, hvis man ser på de her lande, der er gået sammen nu på ny i Stillehavet. Og de havde nok forestillet sig, at de ville blive medtænkt i en strategi for, hvordan skal man inddæmme Kina. Frankrig er også en stor magt, hvis man ser på fransk søkraft, søstridsstyrker i Stillehavet og mulighed for at sende flere dertil, så er de en af de få nationer i verden, der kan være med til at inddæmme Kina. Og det er Australien faktisk ikke. Altså, Australiens flåde er ret sekundær i forhold til det, vi taler om her. Men den har selvfølgelig baserne og giver et sted, hvor man kan lave sådan en troppekoncentration, hvis man skal lave en eller anden form for aktivitet i Stillehavet. Men franskmændene har nok regnet med helt naturligt, at de ville være en del af det her. Jeg tror, det gør utrolig ondt på fransk selvforståelse, at amerikanerne og englænderne er gået alene sammen med Australien om den her alliance. Og selvom Boris Johnson siger, kom nu videre, så tror jeg, at der er, altså jeg kan ikke se, hvad man har ud af at holde franskmændene ude, og jeg kan heller ikke se, hvad franskmændene har ud af ikke at få løst det her på en façon, sådan at de kan være en del af ligningen, fordi det er underligt, at Frankrig ikke er med for sit liv. Hvis vi går tilbage til det, der var Bidens pointe i det klip, vi hørte lige før, eller en af hans pointer, så var det, at USA nu ikke har været i krig i 20 år. Skruer vi lige tiden sådan en 17-18 år tilbage, i stedet for hele 20 år tilbage, men 17-18 år tilbage, så var der jo en stor konflikt mellem USA og Frankrig på det tidspunkt, nemlig i forbindelsen med krigen, der blev iværksat mod Irak. På det tidspunkt var det jo berømt sådan, at Frankrig og Tyskland som store NATO-lande ikke ønskede at støtte Storbritannien og USA i den krig, der startede i Irak dengang. Og det betød, at man dengang havde en meget voldsom konflikt mellem Frankrig og USA, som man siden har forsøgt at reparere på. Men nogle gange i historiens lange lys, så kan man jo også godt mærke, at der er at når man i sådan en situation, der var så alvorlig for den store allierede, nemlig USA, ikke bakket op, så tager det lang tid, før man igen er helt inde i varmen igen. Jamen, jeg tror også, man skal huske, at selvom, hvis vi går helt tilbage til 2. verdenskrig, der følte Frankrig hele tiden, at da der opstod sådan et særligt bånd der, eller blev genskabt et særligt bånd der mellem Australien, New Zealand, Storbritannien og USA, at der ville de gerne, de følte egentlig, de var med der, at det så også var Frankrig, men var altid holdt sådan lidt udenfor, og når de Gaulle ikke var i nærheden, så gjorde man grin med ham, og man talte ikke så pænt om de frie franske styrker og sådan nogle ting. Og når man havde samtaler med Stalin, så glemte man nogle gange at invitere franskmændene til alle møderne og sådan nogle ting. Altså der var noget der, som ligger meget dybt, og sidenhen var det så meget tydeligt, at ja, Frankrig var en nøgleallieret, men ikke så meget nøgleallieret som de andre, hvor Canada også blev regnet med i ligningen af de lande, jeg talte der, ligesom erstattet Frankrig. Og det gjorde ondt på fransk selvforståelse og gjort det siden. Og så havde man jo så de Gaulles forsøg på sådan at hejse fransk indflydelse i NATO til et sådan punkt, at han på et tidspunkt jo var i gang med at rive NATO midt over, hvilket jo kun gavnede Sovjetunionen. Så franskmændene kan blive meget vrede, når de bliver vrede. Derfor har man altid vidst, at der var en særlig følsomhed på det her område. En særlig fransk følsomhed, som man skulle tage højde for. Og det kan man sagtens mærke, når man er sammen i NATO-regi, at den er ikke gået væk. Altså så sådan nogle gamle sår heler ikke bare, uanset om man synes, at det er at det er på sin plads, at, at de er der eller ej, så findes de stadigvæk. Og det der lidt undrer mig, at det ved man jo godt. Altså briterne, Australien og amerikanerne ved jo godt, når de sætter sig ned og ikke inviterer franskmændene, at så falder der brænde ned. Og især når to af dem lige kan sige, jamen vi har i øvrigt skrottet en australsk aftale om at få bygget ubåde af franskmændene, den har vi skrottet for at få dem bygget i USA i stedet for, og det er altså en aftale, der er mange, mange milliarder dollars svær, både australske dollars og amerikanske dollars, og det har gjort utrolig ondt på Frankrig, at man blev valgt ude af den aftale, især fordi man meget sent i den måned, vi sidder i nu, fra australsk side, ligesom konfirmerede og sagde, at ja, den aftale bliver til noget, indtil den så ikke blev til noget alligevel, og nu skal Australien betale en hus masse penge til franskmændene for at komme ud af aftalen, men det var så åbenbart alligevel vigtigt at komme ud af den og komme videre. Så der er jo mange ting, man ligesom har grebet meget mærkeligt an, og selvom franskmændene kan være meget franske indimellem, det er derfor, de er franskmænd, så synes jeg, det er svært at se, at de bliver behandlet, som de plejer at blive behandlet. Og når du siger, at franskmænd kan være franskmænd og opføre sig som franskmænd, fordi de er franskmænd, så må vi jo også konstatere, at amerikanere også er amerikanere og nogle gange opfører sig som så, eller ofte opfører sig som så, og her markerer de jo deres styrke og deres størrelse, og det må Macron på en eller anden måde æde i sig, og man kan lide det eller ej, der skal være noget skuespil, der skal være nogle diskussioner i det offentlige rum, men når Amerika vælger at gå alene, om jeg så må sige her, gå udenomkring det så vanlige, så har de styrken til det, og det er nogle gange de faktiske forhold i jernindustrien, hvor ubehageligt de end måtte være for andre. Og det her markerer også det vi talte om tidligere, nemlig at USA har mange allierede rundt omkring i verden, og Australien er og har altid været en stærk allieret for USA på niveau med de europæiske allierede. Ja, men det er ingen tvivl om, at det er... Altså, vi skal videre i fællesskab, og den her AUKUS-aftale betyder jo også, at Australien bliver i den grad opgraderet. Fordi det, der jo sker, er, at den franske aftale med ubåde med Australien, det var en aftale, der gik på dieseldrevne ubåde. Nu vil amerikanerne give Australien adgang til nuklear ubåde, som er helt andet ballgame. Så der er jo virkelig sket en opgradering i Stillehavet, der betyder, at især kineserne må tænke, hvad er det, der foregår. Og så har vi den gode situation også, at præsident Biden i mellemliggende periode nu har rendret sig navnet på den australske premierminister. Han hedder Scott Morrison. Det var ham, han berømt i forbindelse med annonceringen af den her AUKUS-aftale, kaldte That Fella Downstairs, altså ikke Downstairs, men Down Under, altså fyren nedenunder, fordi han ikke kunne huske hans navn. Nu kan han huske hans navn. Lad os lige spole til et andet emne, som også fyldte meget. Du nævnte det lige perifert før, Mads, i talen, for en ting var den hårde udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, den militære politik. Noget andet, han talte meget om, Biden i sin tale, som også blev taget godt ned i næsten hele verden, det var hans ønske om, at man globalt skal samarbejde om to vigtige ting, nemlig pandemibekæmpelse, altså coronaen, eller noget, der måtte komme, der minder om den, og så selvfølgelig klimaet. Lad os høre ham tale om det, han kalder et afgørende årti i verden. Ladies and gentlemen, this is the clear and urgent choice that we face here at the dawning of what must be a decisive decade for our world. A decade that will quite literally determine our futures. As a global community, we're challenged by urgent and looming crises, wherein lie enormous opportunities, if we can summon the will and resolve to seize these opportunities. Will we work together to save lives, defeat COVID-19 everywhere, and take the necessary steps to prepare ourselves for the next pandemic, for there will be another one? Or will we fail to harness the tools at our disposal as the more virulent and dangerous variants take hold? Will we meet the threat of challenging climate the challenging climate we're all feeling, already ravaging every part of our world with extreme weather? Or will we suffer the merciless march of ever-worsening droughts and floods, more intense fires and hurricanes, longer heat waves and rising seas? Ja, her kan vi høre Biden tale om to ting. Vi vender lige tilbage til klimaet. Den anden ting, han taler om, det er pandemibekæmpelsen. Og her sætter han jo trumf på i den forstand, at han samtidig meddeler i forbindelse med sin tale, at nu vil USA donere yderligere en halv milliard vacciner til den fattige del af verden. Og hvis vi nu kigger på det, så når vi forestiller os, at sidder de her knap 200 medlemslande i FN's plenarsal her, ja, så er mange af dem i sagens natur fra fattige lande her, iblandt de fleste af dem, der kommer fra Afrika. Og kigger vi sådan på den globale vaccineudrulning, så kan vi se, at man i den vestlige verden, ja, der ligger vi på de der 50-70% der har fået en vaccine, der er fuldt vaccineret, mens vi for eksempel i Afrika er helt nede på 3-4%. Nu lover præsident Trump, så han vil stå i spidsen for en global pandemibekæmpelse, og han leverer nu i alt 1,1 milliarder vacciner til den fattige verden. Det er jo budskaber, som gør ham populær, i hvert fald mere populær, i mange af de fattige lande på kloden, som ellers har nydt i de seneste år stadig større varme og velvilje og penge fra kineserne. Her melder han sig tilbage også på den bane. Ja, og man bliver mere populær af det. Det må vi så se. Det man jo egentlig ønsker, og det de havde håbet Biden sagde, var, at man ville give de fattige lande i verden lov til at kopiere medicinen og producere den selv. Det Biden siger, altså, det kan I ikke få lov til. Derimod kan vi sende noget til jer, som I så kan få, også selvom det vi sender slet ikke er nok. Så jeg ved ikke, det er nok en... Jeg vil tro, det har fået en lunken modtagelse, det Biden sagde der, fordi man havde håbet på et andet budskab fra denne verdens allerfattigste, at hvis man skal ind i det her, hvis der skal være nogen som helst form for ræson i en international pandemibekæmpelse, så skal de her lande jo selv kunne producere de her vacciner og få dem, og det er jo ikke vanskeligt teknologi, der er tale om. Det handler egentlig bare om at få lov til at gå i gang med at lave det selv. Og det husker vi også, at Joe Biden for nogle måneder siden antydede, at det var en mulighed, hvorefter han hurtigt backtrackede på den melding om at kunne tage patentet fra virksomheden. Så tror jeg, at han tænker, at det her er så det næstbedste, vi kan gøre. Vi kan give jer rigtig mange vacciner, og der skal jo meget mere til end det, han stiller i udsigt her, men det er et meget stort tal, som amerikanerne har indvilliget i at sende til de fattigste lande i verden. Og det er nok sådan en dans på stedet der, men viser jo et internationalt lederskab, som man ikke har set fra amerikansk side i lang tid trods alt. Og man skal også huske på, at under Donald Trump, der meldte han jo USA ud af verdens sundhedsorganisation WHO. Den var en af de første embedshandlinger, som Biden gjorde, det var at melde USA tilbage ind i WHO. Nu tager man så et lederskab på det område. Det andet, han taler meget om, det er klima. Han skal huske på, at der er et nyt COP-møde, altså et nyt klimatopmøde, det foregår i Glasgow i Skotland i slutningen af november, tror jeg det er, hvor man igen skal forsøge at træffe nogle afgørende valg på klimaområdet. Også her melder Biden, så det er jo ikke overraskende, med en stik modsat holdning af den, som Trump havde. Husk på, at Trump trak USA ud af Paris-aftalen, som var indgået, mens Obama var præsident. Klimaaftalen i Paris, den har han nu meldt USA ind i igen, og han siger her, at vi vil være førende i bekæmpelsen af klimaforandringer. Jamen det er jo måske det vigtigste, Biden sagde i sin tale, nemlig at USA også opfatter den føderale magt, den føderale amerikanske magt, som investeret i kampen mod de klimaforandringer, der der foregår for øjnene af os. Og det, det har man jo sagt tidligere, at det skulle man nok komme, og man vil gøre det på sin egen façon, og den amerikanske deltagelse har været halvhjertet, og i Trumps tid var den helhjertet imod det. Og det, at man har et USA, der vender tilbage på klimadagsordenen, og kvitterer for, at det her kan vi kun løse i fællesskab, er utrolig vigtigt for især det transatlantiske bånd. Og vi så også, at mens Biden holder sin tale, der sidder den amerikanske delegation, der lytter med, anført af udenrigsminister Blinken, lige ved siden af ham, eller lige bag ved ham, rettere sagt, der sad John Kerry, den tidligere udenrigsminister, som jo nu er udpeget til sådan særligt at koordinere klimaindsatsen for amerikanerne. Blinken og også national sikkerhedsrådgiver Sullivan var ude at sige i forbindelse med Trumps tale, der bakkede de op omkring det her. Det var deres, hvad skal man sige, hovedargumentation. Det var, at nu kører vi fuld skrue på lederskab på klimaområdet. Så det er selvfølgelig noget, som rigtig mange gerne vil høre. Ikke mindst briterne, der jo altså er værter for det her næste klimatopmøde i november måned. Ja, og det er ingen tvivl om, at det her, det er noget, vi kan bruge til noget. Det er jo, der er mange udfordringer, som Biden-administrationen efter Afghanistan nu håber at kunne fokusere på. Klima, Kina og kontrol med pandemien af de tre. Og det skal jo sende et signal om, at nu har man et USA, der igen er leder af Vesten. Og også et USA, der ønsker at være leder på en façon, hvor det ikke handler om at stå forrest, når vi er i strid sammen, men også stå forrest, når det handler om andre udfordringer. Og det er jo klogt af Biden at placere USA der, og det er også i det lys klogt af Biden, at man har frigjort sig fra begivenheder, som ellers kan trække en længere ned i kviksandet. Men det er jo sådan, at selv de bedst gennemtænkte planer, de kan blive ændret ved, at der er nogen, der kommer og slår ind i ansigtet, som Mike Tyson så berømt sagde. Og det er jo ikke amerikanerne selv, der bestemmer, hvordan historien går. Selvom de har en tung hånd på rattet, så er der jo andre begivenheder, der kan trække USA i andre retninger. Men lige nu, som vi står her og tænker over Bidens ord til verdenssamfundet i FN-salen, der ligner det, at vi har fået et USA tilbage, som vi mistede for mange, mange år siden. Og det er meget velgørende for de mange af os, der er glade for et USA, der tager internationalt ansvar. Lad os lige prøve at minde om, at der også findes et USA, der ikke er ligesom det pæne, som Joe Biden lagde frem her fra FN's talerstol forleden dag. Lad os bare lige prøve at tage en lille reklamevideo fra en amerikansk politiker. Det er Brian Kemp, som er guvernør, republikansk guvernør i delstaten Georgia. Her skal vi se, hvordan han går til den i en reklame for sig selv. Kemp, I'm so conservative. I blow up government spending. I own guns that no one's taken away. My chainsaw's ready to rip up some regulation. I got a big truck, just in case I need to round up criminal illegals and take them home myself. Yep, I just said that. I'm Brian Kemp. If you want a politically incorrect conservative, that's me. Ja, Mads. Det er Brian Kemp, guvernør i Georgia, der her står med sin motor, sin kæmpe store motorsav, som man så saver ned igennem nogle føderale lovgivninger, som er kommet. Og et andet tidspunkt i videoen, der springer han det simpelthen i luften, og så kører han afsted i sin kæmpe truck for at samle illegale indvandrere op, hvis det bliver nødvendigt selv. Det er bare for at sige, man skal altid huske på, at USA ikke kun er det USA, som Joe Biden står og sælger til verden. Der er heldigvis også folk som Brian Kemp. Det er, man ligesom kender faren af en stærk centralmagt. Og det USA, som Brian Kemp repræsenterer, betyder jo, at vi vil aldrig synke helt ned i mudderet. Og det skal vi jo være glade for. Det er Brian Kemp, som vi skal huske på, var en god ven af Donald Trump. Donald Trump kunne rigtig godt lide ham, da han bliver valgt til guvernør i 2019 i Georgia. Siden bliver deres venskab sandt for dyden udfordret af, at Kemp ikke vil gribe ind i valghandlingen i forbindelse med præsidentvalget i november 2020 i Georgia, som jo var en af de afgørende stater, som Biden overraskende vandt med forholdsvis få stemmer, og hvor der var en kæmpe diskussion efterfølgende anført af Trump af, at man burde annullere et stort antal stemmer nede i Georgia, som betød, at Trump nu synes, at Brian Kemp her, han er en slapsvans. Og det siger jo noget, hvis man synes, at Brian Kemp, som vi lige hørte tale på den måde, han gjorde, er en slapsvans, så ved vi, at hvor også det republikanske parti står i dag. Ja, han sagde jo i et interview i Fox News tilbage i november 2020, Trump, at han var skamfuld, ashamed over, at han nogensinde havde talt pænt om Brian Kemp. Så der er kur på tråden der. Lad os lige høre en lille temasang her, inden vi skal snart runde af, fordi vi skal også lige blive over i det republikanske Trump-spor. Vi skal tale lidt om Steve Bannon, den kontroversielle figur i omkring Donald Trump. Men lad os lige starte med temasangen til Steve Bannons nuværende usædvanligt populære podcast, der hedder The War Room. Vi skal lytte til en fyr, Miles Guo, den her sang, den hedder Fight for Hong Kong. Ja, take down the CCP, det er altså træk det kommunistiske kinesiske parti ned i dønnet. Det er simpelthen temasangen, som Steve Bannon har, når man lytter til hans podcast The War Room. Så går den her i gang flere gange. Det er en hyldestsang til Hongkong-demokraterne, og det er selvfølgelig en hadesang til det kommunistiske Kina. Det er sådan temasangen her, Mads. Hans podcast, The War Room, den er blevet fjernet fra YouTubes kanaler, de vil ikke have den. Inde på Facebook og Twitter må man ikke have lov til at dele den. Men Apple, de vil stadigvæk godt lægge navn til hans podcast. Grunden til, at den trukker væk de andre steder, det er, fordi de mener, at han afleverer konspirationsteorier. Men hans podcast, Mads, det er simpelthen uge efter uge en af de mest aflyttede i hele USA med millioner af downloads. Han er stadigvæk på banen, Steve Bannon. Ja, det er han. Man skal ikke undervurdere, hvad... Og han er på banen og er på vej tilbage mod Trump. Så der er stadigvæk det her republikanske parti, som Trump repræsenterede. Og nu talte vi lige om Brian Kemp før, og at Trump havde været ashamed over ham. Men alligevel sagde Brian Kemp her, tilbage i foråret 21, at hvis Trump stiller op som præsident igen i 2024, så vil Brian Kemp støtte ham. Også selvom vi godt ved, at det er nok ikke noget, Brian Kemp egentlig mener. Så det er sådan, det er. Og det skyldes jo, at Bannon og Trump og de her folk har stadig ufattelig godt fat i det republikanske parti. Og vi er jo på vej mod et midtvejsvalg, hvor det ser ud til, at mere eller mindre alle de, man har mulighed for at skille sig af med, som ikke støttede Trump helhjertet i det republikanske parti, de vil blive smidt ud af vælgerne, eller så stiller de ikke op igen. Og Bannons podcast her er jo en del af det her univers, der har overtaget det republikanske parti, og for en stund lavede det til Trumps republikanske parti. Og vi skal lige huske på midtvejsvalget, der kommer der i november næste år. Vi skal lige skue tiden tilbage til det valg, der var i november 2020. Da var det lige før, at det lykkedes republikanerne at indhente demokraternes pænt store forspring af mandater i repræsentanternes hus. Det lykkedes ikke, men der er et snævert flertal til demokraterne stadigvæk. Det kan meget vel tippe ved næste valg. I senatet ved vi jo og husker på, at der står lige 50-50, så også der kan der ske et magtskift. Så det betyder i sagens natur utrolig meget. Lige nu er Biden gunstigt stillet med de facto flertal i begge kamre. Det er langt fra sikkert, at han har det efter midtvejsvalg, og det er selvfølgelig opgaven fra republikanernes side at hindre, at det skal ske igen. Og det, som banneren han lige nu arbejder på med stor succes, ser det ud til ifølge de amerikanske medier, det er, at han mobiliserer partiets græsrødder, altså helt ned på lokal plan rundt omkring i USA, der opfordrer han alle lokale medlemmer af partiet eller lokale tilhængere af Trump til at melde sig ind i partiet, for på den måde at erobre alle de der småposter, der er i et parti, valgtilforordnet, formand for valgkommission, alle mulige sådan nogle små, helt ude i et lokalt niveau, sådan så man ikke kommer i en situation, ligesom i november 20, at man ser, at man ikke rigtig kan styre valghandlingen, man ikke rigtig kan erklære den ugyldig, man ikke rigtig kan kræve nye undersøgelser, fordi man ikke havde de rigtige folk siddende. Nu er han i gang med at forsøge at opbygge trumpismen nedefra i stedet for opfra. Ja, og det har man stor succes med. Det er selvfølgelig ikke noget, der kan lade sig gøre, hvis ikke der er rigtig mange mennesker, der bakker op om det projekt, og det er der. Og man skal ikke lytte længe til republikaner for at høre, at man navigerer meget forsigtigt og tager højde for, hvordan det, man siger, vil blive udlagt i Trumps republikanske parti. Når man så taler med dem, og der ikke er så stor bevågenhed på det, der lige bliver sagt, så kan man så også godt høre der, at man har det svært med, at Trump fylder så meget, og har det svært ved, at den her overtagelse af partiet, at den bare fortsætter og fortsætter. Der er kølige kræfter i partiet, der er ude og gøre opmærksom på, at det vil tage mange år at komme fri af det her. Og vi har også set i den forløbende uge, at Trump igen angiveligt arbejder heftigt på at se, om ikke han kan underminere Mitch McConnell, republikanernes mangeårige leder i senatet, på nuværende tidspunkt leder af minoriteten, altså republikanerne i senatet, men han også ønsker at få ham skubbet af banen, så man kan få en anden leder ind i senatet på sigt. Det er i hvert fald, hvad meldingerne går på, at Trump taler meget om nede i Mar-a-Lago. Og nu kan man sige, han er op mod en her, der virkelig kender spillet og er god til at spille det, men ikke desto mindre, så bliver det nok det næste store slag internt i det republikanske parti, det er, om Trump han kan skifte den føderale, altså den ledelse, der sidder i de føderale politiske organer, det vil sige i både repræsentanternes hus og i senatet, og hvis Trump har held med det, jamen så er det stadigvæk Trumps parti. At Trump går også rundt og kalder det republikanske parti for sit parti. Lad os slutte udsendelsen i dag med at spille hele det nummer, som vi lige hørte før, som er temasangen til Bannerns War Room, og på den måde markere kampløsten hos republikanerne. Mads Fugle og jeg, David Træs, siger tak, og det gør også producer Kasper i baggrund. But the games you want to play. end, just watch and see. It's all started, everything's begun, and you are over. 'Cause we're taking down the CCP. Spread the word all through Hong Kong. We will fight till they're all gone. We rejoice when there's no more. Let's take down the CCP. They have all lied for too long. We will end what they do wrong. Spread the word all through Hong Kong. Let's take down the CCP. Let the bullets fly a little longer, and you. Let the bullets fly a little longer. Let the bullets fly a little longer. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.